Edició de Girant i Girant. Seguiu escoltant Ràdio 77, la ràdio que més mola de tota part. Thank you.

chica la libro na sala hoyo motemelingi mama mama. Olinga kolobisa ngai te bandeko e na lukati na ngai na yeba te bandeko e opanzanga sango kisasa mobimba e olinga kakutu ndeko bomangai nakoma libre nakoma libre nakoma libre u liberté liberté nalingi natikala libro na sala moyo motemelingi mama mama. Konange na futa kae eloko ninyo lingi na nzoto na ngai bandeko e epai nini ngai nakende te bandeko e buku na ngai apako botolo bandeko e pase por na ngai obotolo bandeko e nakoma libre nakoma libre nakoma libre u liberté, nalingi na tikala libro na sala oyo motemelingi mama mama. Eloko nini olingi na nzoto na ngai bandeko e uta ngai na yo tokapo na bandeko e nakoma libre uta ngai na yo tokapo na bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e uta ngai na yo tokapo na bandeko na zuwa ya ngai nzoto e uta ngai na yo tokapo na bandeko nakondaka na ngai lisusu te bandeko e nakoma libre nakoma libre nakoma libre uta ngai na yo tozwa na bandeko kangela ngai elongie uta ngai na yo tokapa na bandeko botolo ngai pase pore nakoma libre nakoma libre nakoma libre liberté nalingi na tikala libro na sala oyo motemelingi mama mama. Ecolela Estem aquí una setmana més, a la segona edició de Aya de Laberins, aquest programa de Ràdio 77. Tenim avui una convidada especial, que és la Paula Serrano. Hola, saludam a tota aquesta gent que ens escolta, gràcies per estar aquí. I vos deixam amb un poquet de música abans de començar. Sols, tot el dit amenaçant amb control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar peu a terra i aixecar cap cop el sol, sol. Sols, tot el dit amenaçant amb control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar peu a terra i aixecar cap cop el sol, sol. Aquí és fonamental, inqüestionable, marxa i deixa sensacions de lleugeresa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar-ho, no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, planer com això quan t'oloro des de llit estant, estanc fins que em trenques. Projecte t'infecta't amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit, t'ha sentit, set, buit, cada nit, ocasions per desvetllar-te. Èpic, com el record de l'amic, que és escèptic, que el tic-tac tàctic ha aconseguit robar-te. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat què cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure, m'allibera, és la primera trampa del llenguatge. Espera, adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls, no. La forma preval, adults per fer-ho suportant insults, càlculs, pòquers contra fulls en un combat entre tu i tu, quan rebaixes infinits neguits ocults. I per això són els amics, dics que suporten vergonyes, insuflen de revolta mil pedres i garantonyes. Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa. La cosa és quan t'allunyes les nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els fatxes, els peatges i rebentar-los els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre, menjant petonets de galta i avui menjant el sostre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal, necessito trucar algú i algú és qualsevol xaval. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, sé que sóc idiota, tio, sento, tira'm un cable. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, les birres, la xapa, les misèries d'un gual trapa. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Estem sols, sota el dit amenaçant del control, sols, com quan veus a venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar un peu a terra i aixecar el cap cot del sot, xaval. Juntes, llances, esmolant les puntes, juntes com quan obrim escletxes entre els seus clitxers de l'ordre sang i fetge, i jutges seran víctimes de les nostres justes. Repartim el pes de cada pas entre tots, que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l'horitzó. Anem tots a una, a vegades cadascú a la seva, aguantem ploreres i nits de severes borratxeres, colze a colze a la trinxera, estem de sequera, cedim el nostre lloc i si algú triomfa tranqui té llitera. Jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues, en elles jo confio a cegues per superar els mans fràngols, els del meu bàndol, a veure si t'enteres que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi sigui, l'enigma que desapareixi, l'estima dels meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions, però el conjunt, el conjunt és el que importa, saber que junts i juntes rebentem totes les portes. La mort mental a les escoles, soles, tot regit pel moles, si vas a la mola soles, per tots els mitjans, per superar els companys, enganys, generació dels Motorola soles, el suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte a cadascú i el treball en comú, junts, el coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, junts. Sols, tot el dit amenaçant el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Sols, tot el dit amenaçant el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Després d'escoltar aquesta cançó d'Adversaris 2-1, que per aquí té molt de significat i molt de bon rotllo, volíem comentar que bé, fa un parell de dies va finalitzar la vaga de fam per la llengua que duien els jubilats de Mallorca. Va ser encapçalada per Jaume Bonet que per problemes de salut va ser substituït per en Tomeu Mengual i bé, entre tots dos varen estar més d'un mes allà aguantant. Trob que aquest acte simbòlic és més que res per demostrar al govern que no estem d'acord per res en tota la reforma i retallades que se fa envers la nostra llengua. I només d'això que tant els jubilats com els nins com tot el jovent estem fent feina dia a dia perquè això no sigui així i perquè puguem disfrutar i gaudir sempre de la nostra llengua, que és la llengua catalana, aquí a les Illes i arreu del Principat i País Valencià. Aquesta llengua que pertany a la nostra cultura, aquí estem arrelats i ens volen desferrar a cop de fals per ells, no? Bé, des d'aquí volíem enviar el màxim respecte i vos deixam amb una cançó del Mallorca, no ens fareu callar. Amb aquesta cançó volien recordar un poc a tota la gent, tots els pobles que s'estan movent per defensar els seus drets, la seva cultura i que no pugui venir ningú des de dalt a llevar-li. I també volien recordar que, bé, tot just fa uns dies va ser la data en què va fer 19 anys, que va ser assassinat en Guillem Agulló en mans feixistes totalment còmplices de l'estat. I bé, dir que ara mateix en el casal Voltor Negre de Palma s'està fent un homenatge en el qual s'ha pintat un mural en el carrer i a més ara estan projectant un documental que no sé si el coneixereu, però se diu Ojos que no ven. Va sobre, bé, totes les víctimes del feixisme. I bé, ara mateix vos deixam amb una cançó d'Obrim Pas que se titula No tingueu por. No estás sol, no tienes voz. costa. Cap agressió sense resposta. Cap agressió sense resposta. Bé, Paula, m'agradaria com si mos podia xerrar un poquet d'aquestes mobilitzacions que han passat darrerament pel Principat. Bé, des del jovent de Mallorca que defensant la llengua, des Principat, estem fent actes reivindicatius, alguna manifestació, com va ser, per exemple, el passat 23 de març. Mos varen reunir prop d'un miler de joves illencs en defensa de la nostra llengua aquí en el nostre territori. I bé, la manifestació va partir de Jardinets de Gràcia, vàrem pujar Gran de Gràcia i vàrem arribar fins a la plaça del Diamant. Tot això ben acompanyats de la música de Xeremies, Pau i Càndid, amb el qual vàrem tocar fins que vam arribar. Després vam llegir el manifest, manifest que defensa la nostra llengua i que defensa i rebutja tots aquests atacs. I després, també paral·lelment, en aquests dies, vàrem poder veure Anna Marisa Cerdó, que és coordinadora de l'Obra Cultural Balear i segona portaveu, que sortia pel programa de TV3, sí, Agora. Allà es posava un poc tots els fets i tot el que està passant aquí a Mallorca, tots els atacs que rebem la societat, i va explicar un poc la situació. Després també, com venim d'escoltar Obrim Pas, recordem que València ja fa uns anys que ha patit aquests atacs a la seva llengua, i estava el portaveu i el president de l'Escola Valenciana. Ens va explicar que allà el model educatiu en català ja ha passat a la secundari i que molt pocs alumnes poden triar si volen estudiar en la seva llengua materna. I davant d'això tots hauríem de fer com Toni Roig, el poden recordar que abans hem escoltat al Majorca, i defensar tots la nostra llengua, perquè com hem dit és la nostra cultura i és la nostra entitat. Bé, ara escoltarem una cançó de Anna Tijú, que es diu 1977, i vos deixam que reflexioneu una estona sobre aquests temes i bon adoneu de tot el que està passant. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, Que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no, mi primera rima que sonó y me enroló, mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo, así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. I una altra cosa que estava bullint per aquí per la nostra roqueta darrerament doncs és aquest tema d'urbanitzar-se amb aquest hotel que volen fer de més de 1.200 places, una platja preciosa de Silla, de les poques que se conserven tan bé. I ahir tinc entès que se va fer una manifestació sota el lema que estima Mallorca no la destrueix. I bé, tampoc és el primer atac que s'ofereix d'aquest tipus de illa, ja estem una mica cansats, no acostumats, sinó cansats. Amb aquest canvi de govern era d'esperar que algunes reformes, a part de la llengua, se fessin també en el nostre territori, alguns canvis, algunes construccions, però és que encara no estan contents amb tot el que han fet, amb totes les vistes precioses que tenim de Can Pastilla, Serenal, de platges que en el seu moment també eren guapes, eren verges, i ara només poden veure un bocí de ciment. I bé, també seria interessant el tema de poder destinar aquesta doblarada que se tirarà fent això. Se podrien ampliar aquests recursos, pintura, per arreglar zones on ja han sofert aquesta especulació pel territori i estan tan degradades com pot ser anar al Camp Pastilla. És a dir, perquè s'ha necessitat de més i no millorar el que ja tenim. Tot això amagat darrere un missatge una mica corrupt, també podríem dir, per part dels governs de les Illes Balears, per voler enganyar a la gent, fent creure que amb aquestes construccions sortirem de la famosa crisi i tindrem més turistes. Vull dir, la gent s'ho creu i no veu que pot saber, però hi ha moltes mentides amagades. És a dir, que tenen com en la gent una mica enganada amb aquest rerefons de la desesperació que s'està visquent, amb moltes famílies que ja s'han quedat o si no en el carrer un peu d'estar-ho, i això crea pintura com una esperança de que hi haurà feina, hi haurà més mobilització, l'economia se mourà, però també Pontura seria interessant reflexionar, és a dir, feina sí, però sortir de la situació també, però a quin preu, és a dir, a qualsevol preu, com estem fent ara? Tampoc podem arribar a vendre molt, a vendre la nostra identitat, la nostra terra, per un parell de mentides, que es cafè a la fi, l'únic que volen fer... Bé, jo és que encara, la veritat, que no sé què volen fer. És a dir, a més de destruir i esborrar identitats, no he vist una altra acció realment que diguis és bona cap en el poble. És a dir, aquí està molt clar qui s'està embutxacant els dobbers, qui se'n seguirà embutxacant i ja ho dic, no? A quin preu. De tot això que hem estat xerrant, a part de... Bé, hem comentat un poc la feina del govern, podem recordar també que ara els jubilats de Mallorca, com varen dir, se senten com en temps de franquisme i de postguerra, i si obrim els ulls davant del món que tenim i que percebem amb els sentits, bueno, en podem adonar que sí que és així i que a poc nosaltres mateixos ens estem fent molt de mal i ens estem autodestruint. És a dir, els jubilats, tu has dit, i que antes hem estat xerrant d'ells, que han finalitzat la vaga de fam, és a dir, que ja no poden dir que sempre s'estan movent els quatre de sempre, que són quatre rates, és a dir, és que aquí hi ha gent de tot tipus i sobretot de tota edat i que ha viscut en períodes distints, que s'està movent perquè no li agrada el que hi ha, és a dir, tu has dit, en els jubilats li recordo un poc el que ja varen haver de viure, no? És a dir, aquesta necessitat de tornar-ho encendre. Bé, jo no me queda molt clar el que venen cercant en tot això, sinó és que el poble s'aixequi i ho estan aconseguint, si és aquest el seu objectiu, enhorabona. I si no, no sé on volen arribar. Per no voler tornar enrere davant d'aquesta situació actual, per no voler tornar enrere en els anys i tornar a viure una època negra d'aquí, de Mallorca i del país, és el que hem de fer tots, ens hem d'aixecar contra aquest govern i sortir en el carrer, perquè de cada vegada som més i de cada vegada podem fer més mal. Ara vos deixarem amb una cançó de la Gossa Sorda, que es diu Que mal mullats. Cinc de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Que mals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Cames mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau per terra, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec. I els dos a terra somrius i et vese a la dreta. Govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València, de blanquita i estelles i hem fet música mètrica sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen venet a la València, de la falla de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody, per retrobar l'escurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes de portades de la bunda a l'escurna. L'altra cara de la lluna. Yo veré. de Ciutat Vella, camals mullats. I aquí arribam a la fi d'aquest programa. I bé, ens volíem acomiadar d'Anna Paula, que ens ha acompanyat avui a la baixa, i dir-vos bé que ens escoltam dijous que ve, aquí a Ràdio 77. Bon, merci a tu pour nous consacrer un petit temps de votre vie pour nous entendre, nous écouter. Et comme ma camarade a dit, on se réécoute le prochain jeudi ici à Radio 77. Et merci à tu. Salut. Cada cop que parlo, cada cop que escric, ho faig en català. Cada somriure, cada mirada, cada cop que estimo, ho faig en català. S'ofeguen les veus, oxigen, no puc més, o ara o mai. Independència o mort, independència o mort. No amaguis la llengua, no siguis covard. La cultura encara és viva, no la podem matar. matar. No siguis covarda. Dibuixant l'aire un camí de llibertat. I mentrestant, si el mur cau, podrem seguir avançant. Cada somriure, cada mirada, cada volta odiada és un motiu per tirar endavant. S'ofeguen les veus, oxigen, no, no puc més, o ara o mai. Independència o mort, independència o mort. No amaguis la llengua, no siguis covarda. La cultura encara és viva, no la podem matar. No siguis covard. I quin mal faig si dic que sóc independentista? Si jo de mal no em sé fer. I si crido contra el vent i disparo amb les paraules? I si parlo del meu poble i ressegueixo el vell paisatge? I si canto els himnes de les nostres esperances? Fins al dia que toquem amb les nostres mans la nostra absoluta llibertat i més. I quin mal faig si dic que vull la independència? No amaguis la llengua, no siguis covard. La cultura encara és viva, no la podem matar. No siguis covarda, no la podem matar. Follow La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. La memoria no ocupa solamente el lugarcito que la ciencia le atribuye en algún lugar del cerebro. Ella está también en el corazón. Por algo será que para decir de memoria, los ingleses dicen by heart y los franceses par cœur. Y quizás por eso, porque la memoria está en el cerebro y en el corazón y en todas partes, ella es nuestra mejor amiga y nuestra peor enemiga. Es nuestra mejor amiga cuando nos enseña a no volver a tropezar con la misma piedra. Y es nuestra mejor enemiga cuando nos invita a preferir la nostalgia en lugar de la esperanza. Hoy voy a contarles a mi modo y manera algunas historias sobre las huellas de los pasos y los pasos de las huellas. Estoy leyendo una novela y a cierta altura un personaje, un bisabuelo, encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica felicidad de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. A fines del siglo XVIII, los soldados de Napoleón descubrieron que muchos niños egipcios creían que las pirámides habían sido construidas por los franceses. A mediados del siglo XX, muchos niños japoneses creían que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki habían sido arrojadas por los rusos. Los adultos de nuestros días, ¿estamos mejor informados? Pongamos por caso el año 1998. ¿Qué ocurrió en el año 1998? ¿Qué nos contaron los diarios que desayunamos, los informativos que almorzamos, los telediarios que cenamos? Hablaron todo el tiempo del romance del presidente del planeta con una gordita voraz y locuaz, la lingüista Mónica Lewinsky. Me parece que en el año 1998 ocurrieron algunas otras cosas que no consigo recordar. 1839, el embajador norteamericano en Honduras, John Lloyd Stephens, compró una ciudad maya, la ciudad de Copán, la compró por $50 con dioses y todo. En 1892, el general Henry Carrington compró las cuatro fajas sagradas que contaban la historia colectiva de los indios iroqueses. Las pagó a $75, las cuatro. En 1937, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó el degüello de 18.000 negros haitianos para purificar la raza dominicana y después compró el olvido a $29 por muerto. $3.500 por muerto pagó algunos años después el dictador Augusto Pinochet. Fue el importe de la multa. El obispo Juan Gerardi presidió el grupo de trabajo que rescató la historia reciente del terror militar en Guatemala. El resultado enumeró en un voluminoso informe nada menos que 200.000 muertos y desaparecidos. 9 de cada 10 eran civiles, desarmados y en su mayoría indígenas. Cuando presentó el informe, el obispo advirtió que recordar es peligroso y necesario. El informe se presentó un jueves de abril de 1998 y 2 días después el obispo Gerardi apareció muerto con el cráneo despedazado a golpes de piedra. Pócima Z parece una novedad tecnológica muy adecuada a los tiempos de la globalización de la mano de obra. Pero no, la pócima Z en realidad es una muy antigua tradición de Haití. Los muertos inoculados con esa pócima regresan al mundo vacíos de memoria. Los ojos idos, perdidos, trabajan sin quejarse jamás. Muelen caña, apilan leña y lo hacen todo siempre callados, sin exigir nada, sin pedir siquiera. Son zombies, vacíos de memoria, obreros ejemplares. Son zombies. Son trabajos sin quejarse jamás. Son muertos inoculados con esa posición. Zombies. Son vacíos de memoria, obreros. El Imperio Otomano se caía a pedazos y los armenios pagaron el pato. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Una carnicería programada por el gobierno turco asesinó o expulsó a la mitad o más de la mitad de los armenios que vivían allí. Quien no murió de cuchillo o bala, murió de sed en el desierto o de humo, porque los armenios expulsados a Siria fueron encerrados en cuevas y asfixiados por humo, en una suerte de temprana profecía de lo que iban a ser las cámaras de gas en la Alemania nazi. 20 años después, Hitler estaba programando con sus asesores la invasión de Polonia. Estaban midiendo los pros y los contras, y Hitler advirtió: habrá algún griterío, algún lío se armará con esto, pero pronto se apagarán las voces de protesta. Y para confirmarlo, preguntó: ¿quién se acuerda de los armenios? Hace 4 siglos y medio, Miguel Servet fue quemado vivo con leña verde en Ginebra. Había llegado allí huyendo de la Inquisición católica, pero lo quemó el protestante Calvino. Servet había cometido graves pecados de herejía, creía que nadie debía ser bautizado antes de la edad adulta, tenía sus dudas sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y además, lo más grave de todo, creía que la sangre pasa por el corazón y se purifica en los pulmones, y eso enseñaba en sus clases de medicina. Esas herejías lo habían condenado, estaba claro que merecía la muerte, y ardió junto con los libros que había escrito. En uno de esos libros había en la tapa un grabado que mostraba a Sansón cargando a la espalda una muy pesada puerta, y debajo se leía: llevo mi libertad conmigo. Y sí, la libertad es una puerta, una pesada puerta, y también la memoria es una pesada puerta. En 1562, en Yucatán, Fray Diego de Landa mandó a la hoguera 8 siglos de literatura maya. Crujían los libros como quejándose mientras los devoraba el fuego, y el inquisidor, Fray Diego, maldecía a Satanás. Los libros contaban los trabajos y los días del pueblo maya, nacido mucho antes de Cristo, Y hablaban de la frecuencia de los eclipses, los movimientos de las estrellas. Habían sido pintados con pinceles de cerda de jabalí en papel hecho de corteza de árbol. Mientras sus obras ardían, los autores, artistas, sacerdotes muertos hacía años o siglos, bebían chocolate a la sombra del primer árbol del mundo. Ellos estaban en paz, porque sabían que la memoria no se incendia por mucho que le quemen sus casitas de papel. A fines del siglo XVI, en el año 1572, el sable del verdugo partió el pescuezo del último rey de los incas. Se llamaba Túpac Amaru y había peleado durante 40 años contra la invasión española en las montañas del Perú. En el degolladero del Cusco, donde fue decapitado, los profetas indios anunciaron que alguna vez la cabeza iba a juntarse con el cuerpo. Dos siglos más tarde ocurrió. El cacique José Gabriel Condoncarqui se encontró con el nombre que lo estaba esperando. La cabeza se juntó con el cuerpo. Y ese Túpac Amaru encabezó la más peligrosa y numerosa rebelión indígena de todas cuantas han ocurrido en la historia de las Américas. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. En algunas comunidades indígenas de las Américas, desde Chiapas hasta las costas de Canadá, se celebra desde siempre una ceremonia muy reveladora en las artes de alfarería. Cuando el alfarero viejo se retira porque le tiemblan las manos y se le nublan los ojos, ofrece su pieza mejor, su obra maestra, al alfarero joven. El que se va rinde homenaje al que llega. Y el alfarero joven no recibe esa obra maestra para tenerla ante sus ojos día tras día. No, la revienta contra el piso, la rompe en mil pedacitos e incorpora esos pedacitos a su propia arcilla. Yeah. Durante 4 siglos, la memoria del arte suprimió a Giuseppe Archimboldo. Este pintor de corte había sido muy exitoso, había divertido a 3 emperadores porque no lo entendieron. Y así pudo impunemente desarrollar una obra creadora pagana que continuamente exaltaba la comunión del hombre con la naturaleza exuberante y loca y se burlaba del poder. Archimboldo fue resucitado por los surrealistas ya en el siglo XX, porque los surrealistas eran sus hijos tardíos. Durante dos siglos fue olvidado Vermeer van Delft, el gran pintor descubridor de la luz escondida que los oscuros cielos del norte de Europa le negaban. Vermeer fue redescubierto y resucitado por los impresionistas, que eran como él, cazadores de la luz. Ellos supieron valorarlo y hoy por hoy no hay quien niegue el valor enorme de esas obras donde no hay jerarquías, porque la luz del universo resplandece tanto en la boca que bebe el vino como en el vaso que lo contiene. Y uno se pregunta también, ¿qué sería hoy del mundo sin Vivaldi? Pero hemos olvidado el olvido que Vivaldi padeció durante 2 siglos. Paradójicamente, Vivaldi, que había sido olvidado, fue rescatado por un gran poeta, Ezra Pound, que tenía un programa de radio al servicio del fascismo. Ezra Pound hacía, en lengua inglesa, propaganda del régimen de Mussolini. No consiguió ni un solo adepto para esa causa dudosa, pero el programa de Ezra Pound se abría y se cerraba con música de Vivaldi. Y ahí sí que se difundió con éxito la obra de ese mago ignorado de Venecia. Hace miles de años, en las profundidades de una cueva, a orillas del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador estampó su propia mano negra de tizne, y luego otro y otro más y otro fueron dejando sus manos empapadas en sangre o jugo de plantas o carbón o tierra. 13.000 años más tarde, en la ciudad de Perito Moreno, en alguna pared, ahí cerquita del río Pinturas, alguien escribe: yo estuve aquí. Thank you. Ei, això és Reguerrilla Ràdio en el teu estèreo, després de dues setmanes fora a fer programa, continuem i continuem amb un programa de cultura de rhythm i començam amb una canció de Delroy Wilson de l'any 70. La cançó és un big tune, un gran tema, és Run, Run, Run, i ficarem totes les rítmics. Començam, això és Reguerrilla, Radio 77, de Roy Wilson, Run, Run. Get you. You gotta run. I ara la versió dub del Roy Wilson, Run Run, any 69. Això és reguerrilla. Guerrilla Radio en el teu estereo. I ara han tret en la mateixa rhythm de Run Run, de la versió original del Roy Wilson, a l'any 2010 han fet una la rhythm que és anomenada Run Run, i començam amb Luciano Gunman. Ei, avui, com hem dit, la cultura del rhythm ja han començat amb Run Run i continuem amb Run Run, Ten Star, Zion Inhibition, gran tema, Ten Star. So glorious, right like the sun, spontaneous. Natural love feel my tears. Oh yes, yo, I'm feeling good, yes. Feeling good, yes. For the Lord give me insight to shine my light, yeah. I saw Zion in a vision, yeah. I saw Zion. Foundation in the mountains, the Lord of the gates of Zion, more than the dwellings of Jacob. Well, yeah, now glorious things are spoken of thee. I acabam aquesta rhythm amb la versió original, però feta en el 2010 per George Nax, Run Run. Del any 69 passam al 2010, i quina versió fa George Nax? Run Run! You're gonna run, run, run, run. says you can't, I'm gonna catch you. Yeah. You could have run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna catch you. You could have hide, hide, hide, hide till you can't hide no more. I'm gonna find you. You could have run, run, run, run as fast as you can. Catch you. You could have run, run, run, run till you can't run no more. You could have hide, hide, hide, hide till you can't hide no more. You could have run, run, run, run as fast as you can. You could have hide, hide, hide, hide till you can't hide no more. I'm gonna find you, find you, find you. Yeah, yeah. I ara continuem i volem fer aquí des de Reguerrilla Peti Roya Sabou, els Control Suri, i volem fer un homenatge al que és el rei del pop, Michael Jackson. I ara ficarem una versió de Billie Jean, del tema Billie Jean de Michael Jackson, de Sly and Robbie, que Sly and Robbie són uns productors que fan música a la bateria. Sly al baix i Robbie Shakespeare a la bateria, i fan aquesta versió del Billie Jean. Sly and Robbie, Billie Jean, homenatge a Michael Jackson, en Serridim Billie Jean. Això és Reguerrilla Radio en el teu estèreo. Sí? Primer d'aquest rhythm, Billie Jean, Capleton, atenció amb aquest tema, Capleton, el rei del falla. Get drunk. Who run the way? Then me see say you a drunk. I'll stop a flight, baby. Estos son rimas treintañeras. Enséñales cómo se hace en Zaragoza, bro. Echa un vistazo atrás. Tras las protestas detrás verás plas, plástico sucio y crash. Clásico mi elástico rap, tengo clash. Las divas historias, mi flow son puras matemáticas. Tengo temáticas, prácticas, drásticas, másticas, clásicas, rimas lunáticas. Cruzado la línea y paz, directo a la zona donde no podrás jamás. Hablas más rápido que Flash, me dice notas. Mi do re mi fa no asimila el tiempo que llevo detrás. Gastadas zapatillas, solamente tengo en mente un poco de hash. A mata ratas, supuesta meta, serán patatas. La puerta de atrás, he roto a patas, saldrás a gatas. ¿O acaso no te lo crees? Seguro que no me duras más de un mes. Yes. No han aprobado el test y aquí me ves con tres LPs y un MP3. Mi vida en CD, desde pequeño estrés. Si yo hablas inglés diría falla y bless. Vivo entre jardines, fanzines, cármines. Soy sacaminas de rimas versátiles. Fáciles, fáciles, gráciles, hábiles, hábiles, ágiles, frágiles, dátiles, fértiles, pérfiles, febriles, reptiles, mártires de acidez, siempre con calidez, como Latinger. Ten cuidado porque soy como Mazinger. Me querrás contratar como a Basinger, porque mi estilo vive años luz y explota como Challenger. A tu alma dime cuándo irás. Ey, cabronazo, dime cuándo. Això és Rapsus Clay, una mixtape de remixes del seu disc. El darrer disc de Rapsus Clay. I continuem amb Billie Jean Redeem, amb una versió feta per Shinehead d'aquest clàssic de Michael Jackson. Billie Jean, continuem amb Shinehead. La mateixa Reading Billie Jean, el senyor Buju Banton, Miss Joan. Para pa pa pa Buju Banton. I ara la versió més dub d'aquesta Reading Billie Jean és Skidly Steve i la cançó és Batman, la versió més dub. Batman, why you do that? Yeah, Batman, Batman. why you do that? Hey. You stand up in the corner, in your coffee suit, attitude. Catch up on the lamppost, like a soup, you little girl. Say, Batman, Batman, I'm talking to the Batman. I continuem amb la Reading Billie Jean, una producció de l'any 2009, i començam aquesta Reading de l'any 2009, Billie Jean, Carl Mix, Help Me Ja. Chilele bobombe tom tangi, whoa, hangi, hangi. Help me, Jah, I pray, to live to sing another day. Help me, Jah, I pray, to keep the Eden them out my way. Help me, Jah, help me, I pray. Help me, Jah, help me, I pray. Treading the road of Babylon, yadding my way to Mount Zion, with word, sound and power, Jah lift me higher. Help me, Jah, I pray, to live to sing another day. Help me, Jah, I pray, to keep the Eden them out my way. Help me, Jah. I continuem amb Mickey Melody, Stand Up and Chant. Chant and burn Babylon down. Get up, stand up and chant and burn Babylon. Burn them to the ground. Burn them to the ground. Excuse me, Mr. Leader, make me bust my sound. You have the innocent people, them I get burned down. Whatever they're searching for, just can't be found. The leaders of this world taking us for clown. They must be crazy, crazy. Out of their mind, they're getting crazy. They're getting crazy, crazy. Out of their mind, they must be crazy. Get up, stand up and chant and burn Babylon down. Get up, stand up and chant and burn Babylon down. Get up, stand up and chant and burn Babylon. Burn them to the ground. A l'any 2010, Irie Heights, a la producció, varen fer aquesta remasterització d'aquest Reading Billie Jean. Varen fer un apartat, una versió més reggae i una versió més hip-hop. I nosaltres ficarem la versió més hip-hop. Any 2010, i ficarem a Sisla i a Loot and Fire, la Reading Billie Jean, Irie Heights a la producció. Words rise from the mud. Babylon fights against poor people. What is good over evil? Wicked men fighting against poor people. What is good over evil? Police oppression, police oppression. Them kill the ghetto youths with the queen weapon. Police oppression, police oppression. For some they get to youth, that is all them depend. Police oppression, police oppression. Mr. Babylon, the Rastaman a step on. Police oppression, police oppression. When you heard the ghetto youths, them no learn a lesson. Wicked man, don't want to see the youths them. Rastaman, we have to chant for the youths them. Rastaman, we have to plan for the youths them. Babylon go in a dark with the youths them. Sister Colungi have to ask for the youths them. Sister Colungi have to talk for the youths them. Move smart for the youths them. Rastaman a rod for the youths them. Police oppression, police oppression. Them kill the ghetto youths with the poor weapons. Police oppression, police oppression. We stop the poor people, that is all you demand. Police oppression, police oppression. All them corruption, the rest of man a step on. Police oppression, police oppression. Me no trust Babylon for not a second. Police, she say them a liar than chief. Them no ram fi extortion the streets. I bond police, them will let you in a coffin and read. I put you on the cold concrete. Police, you know, see them one last, them a beat. And if you chat them, we dig out your teeth. I bun police in a kingfish car and jeep. Get a youth, them a shoot and beat. From the boy put on the uniform, with the pistol from the waist, the rifle in my arm. Him no stop so off, him just a go along and a go on. Him say my foot take and sir, but me no see where that a go on. Hey, if it does me fail, them want to get me go to jail. Lock me down and them no want give me no bail. Them treat me like a criminal, a peep to rail. I continuem amb Billy G. Redeem i la versió més electrònica. Ell és Top Cat, sabeu, i a la producció DJ C and Quality. I això és Let It Billy, Top Cat, Reguerrilla. Yeah man, survives right. Let it be, as far as me eyes can see. None of them can test DJC. Let it be, be, be, be, be. Bumbukla! Let it be, as far as me eyes can see. None of them can test DJC. Let it be, let it be, let it be, let it be. Scandal, follow me, the girl, them give them where them want. To make them girl, them want to jump up and chant. Them a make the girl and just give them a where them want. Learn to lay the tracks, went to school and study. Let some be move, make every nation happy. Now nah, red eye, grudge, now nah, bad mind, nobody. Now nah, teach no man, they go through this, so stop it. Teach them how to invest, give them some money. No way, no day, could I die, why hungry? I for you, I for move from birth, be happy. With a daddy by my side to help mommy change it happy. Basic school, invest some money. More focus, more high grade, not one thing funny. Please gotta pay, you gotta make some money. What you should a billion is try pump defender. Shoulda press so make me see who are the real idiot. Man a poly this boot no like go under lock. We feel legalize gun lies so a that. Like so can determine who fi go shot. Go get clean mind, clean heart, clean mind and get good thoughts. Clean mind, clean heart. Never, never this, never, never do like this. That's the way I like it. Don't fight it. That's the way I like it. What the girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Girls them? Sweet, sexy, sophisticated, sophisticated, sexy and sweet. On me mind. I ara sí, el nostre homenatge a Michael Jackson des d'aquí, des de Reguerrilla Ràdio, Billie Jean, Original Tune. I don't Això és Reguerrilla Ràdio, en Esteu Estèreo, i continuam en el rítim. Bobby Babylon, Freddie MacGregor, any 69. Yeah. Bobby Babylon, Freddie MacGregor. Això és Bobby Babylon Rhythm, i continuem amb el Bobby Babylon Rhythm. Jackie Mito a l'òrgan, The Soul Benders, els instruments, One Step Beyond, Bobby Babylon Rhythm. Bobby Babylon Rhythm, Patrick Andy, Unity, cridant a la unitat. Continuem amb Frankie Paul, Bobby Babylon Rhythm, Tidal Wave, Big Tune. My brother was in the bathroom taking a bath, all right. And my father in the saloon, he might take a shave, all right. I'm a not so long a cease. I go talk to my roommate. She say, son, me know. Say, you never did pray that the tide and wave. If the tide and wave, Mr. P, him never get prayed. Tide and wave, it made the tide and wave. Frankie Paul, him never get prayed. Bend up we back like a whole time slave. Running our mountains and go hide in our cave. So pull up people say, try it by the money move, want you to do the money move, money move, money move, want you to do the money move. Just you put your two hands in your pocket. Now take out some money for all your brethren. Save some money for little Harry. Save some money for your flicker barker. Save some money for one shadow man. Money move, money move, want you to do the money move. Money move, money, money. This a money, money moves. Everybody making moves, why don't you make the right move? The country can't run without no money. Your mortgage can't pay without no money. Your life bills can't pay without no money. Lord, your rent can't pay without no money. So make a move, make a move, make a conscious move. Money move, money move, what you do the money move? Money, money, money, money, money moves. Everybody making moves, why don't you make the right? Això és el grandíssim Barrington Levy a damunt de sa Bobby Babylon Redeem. I ara continuem en sa versió més rabadab. Charlie Chaplin, DJ Roll Call, grandíssim tema. And them say no slackness, no better. All I DJ them turn idiot, see? Say this a DJ roll call, this a DJ roll call. Come, come everybody get your DJ roll call. The DJ roll call, this a DJ roll call. Come, say everybody get your DJ roll call. It was the 15th of February, one Tuesday. Come, open your ears and hear when me say. The promotion was good, the discipline was great. The show start on time, he never start late. I will leave a DJ participate. Some of them work good, some lose them. Especially when them hear slackness must eliminate. Music come on the stage as a DJ wear up. People jumping at the air like them a jump out a bus. Some a say them never know Josie Wales so famous. Cause them hear say Josie is a man we can't anger us. But the night them prove same well can't trust. Ricky come on the stage and say Free Mandela and the fire. Yes. Boom, boom. Say bring it come on the stage and say Free Mandela. And the force me here by you so much punch and fire me here. Braga, braga, braga, like a helicopter. Murder. Say Lord have mercy. Say put my top in at the party, party, party. And everybody come follow. Yeah, tell about you them jump here, sir. Lord me dear, sir. Say come listen, ya me ya go pop to a red backside, not happy ya. Me go tell you about the youth them in Jamaica. As they read 17, say them turn loft. Pop, pop, pop, pop, pop. Ara el pull-up és nostre, sí, el grandíssim Charlie Chaplin. I continuem amb... Vos en recordeu de Toots and the Maytals? What's my number? Pues Cutty Ranks, a damunt de sa Bobby Babylon Redeem, fa aquesta versió. Root Boy Number, Cutty Ranks, això és Re Guerrilla Radio en el teu estèreo. Sí! Boom! All nice and decent people, love it to the maximum. Original Root Boy style, original Bad Boy style. Here it is. I know it sounds funny, but the Babylon don't like it, They said I know it sounds funny, but the Babylon can't take it, 38, 45, that's a rude boy number. Let me tell you this, 38, 45, that's a bad boy number. Land of mercy, 357, the 44, that's a rude boy number. Let me tell you, 357, the 44, that a bad boy number. Hear me now, what about the 69999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 And then another one get dropped, get dropped, get dropped, get dropped, get dropped. Land of mercy, me say that no you evil plan, me say can't say Babylon. I know you evil plan, you little one strike Babylon. Give me no start, sure. Babylon, Babylon, Babylon, no bother run come. Babylon, Babylon, Babylon, no try run me down. Babylon, Babylon, Babylon, put down your gun. Babylon, Babylon, Babylon, me make me have fun. Babylon, Babylon, Babylon, no try run me down. Babylon, Babylon, Babylon, me just a blast some. I know you evil plan, Mr. Kansai Babylon. I know you evil plan, you little one strike Babylon. Let me tell you, 38, 45, that a rude boy number. Let me tell you, 38, 45, that a rude boy number. Hear me now, 357, the 44, that a rude boy number. Hear me now, 357, the 44, that a rude boy number. Lord, say what about the 69? Nine, and then we started to fire shot, fire shot, fire shot, fire shot, fire shot. And then another one get dropped, get dropped, get dropped, get dropped, get dropped. Lord of mercy, me said I noticed them go on like them a rough scout. One come take me gold spoon from out of me mouth. One can tell them friend them want get me out. But you know say cutty rank is a rough neck scout. Me tall and slim, me no short, me no stout. Strictly cultural lyrics and come from me mouth. If a boy try a thing, we just knock it out. Cause you know me ragamuffin, me no have no doubt. So I know it sounds funny, but the Babylon don't like it, Me say, I know it sounds funny, but the Babylon don't like it, 38, 45, that a rude boy number. Let me tell you, 38, 45, that a rude boy number. Això és Reguerrilla i continuem amb la cultura dels rhythms, amb la rhythm Declaration of Rights, i la versió original és aquesta de Abyssinians, any 69. De Abyssinians, Declaration of Rights. Roots. Sunny day, I pray. Judge, I need the rain. Si l'any 2007 varen treure una producció d'aquesta rhythm, Declaration of Rise, i començam el grandíssim burro Banton, sí? Tell me what you fighting for? No war can conquer. This is a question and the veteran wants an answer. Broke down the barrier with a war plane and tanker. Let war go, I beg you, let love stay. Let love keep on shining, Mr. Bright, along the way. Along with Burro Banton, him and the boss DJ. Seven, tell me what you're fighting for. My people, tell me what you're fighting for. I wanna know, tell me what you're fighting for. Because you're not fight for money, or you're not fight for care. Every day your next get to youth under the tar. Some man crippled, some face full of a scar. I beg you, tell me what you're fighting for. Black people, tell me what you're fighting for. You're not fight for freedom, you're not fight for your cause. You're not fight for peace, you put the war on pause. You're not fight for legislation, not fight for laws. You never make amendment, you never change a clause. Why you fighting for, you never get no applause. You never free no warrior from behind prison walls. Biting innocent people up like you are just lost. Defend the corrupt and God bless no man. Thanks and praise to most high King Selassie, a ruler five on the earth. Sisla Kalonji bad weed. Out the bad weed. And let the boys and girls know the right way them figure. Root out the bad weed. And make the good herbs grow and let the good vibes flow. Root out the bad weed. And let the boys and girls know the righteous way them fit. I am Mr. Don't make a mistake and rape a black woman or my sister. You get judgment, kill your blasted critical. Listen this, your cleanliness, you want the beautiful district, yo. Hey, you fool! How you say I'm too? You have a little tool. Don't make mistake, I saw me picking it when they have a school. You would have known, say, the conquering lion of the tribe of Judah rule us all. Root out the bad weed. And make the good herbs grow, and make the good vibes flow. Root out the bad weed. And let the boys and girls know the righteous way them feel. Eh? Declaration of Rights Redeem. Això és Sisla Bad Weed. No fumes mala herba. I atenció, ara continuem amb un gran del panorama actual a Jamaica. I és Jah Mason, Declaration of Rights Redeem. Don't lose your sanity. Una temàtica molt actual. No perdis la teva sanitat. Don't lose your sanity, Jah Mason. For you, man. Don't lose your sanity, for material things are vanity. No way, don't lose your sanity. Love yourself likewise, humanity. Don't lose your sanity, for material things are vanity. Hey, don't lose your sanity. Love yourself likewise, love humanity. Life is alright with me, I'm living it simple. Natural as can be. Secure it temple, love the people and live and keep it gentle. Jah bless the four wings, four corner, four angle. Now go bow to the system, no get entangled. Me hear bout chain and me hear bout bangle. Yo, some come fi scrape, some come fi strangle. Luminati skull and bone with them gangle. Don't lose your sanity, for material things are vanity. Hey, don't lose your sanity. Just love yourself like wise humanity. Don't lose your sanity. I acabam ja el programa d'avui de Reguerrilla amb la Rhythm Declaration of Rights i aquest programa dedicat a les rhythms que ja vàrem fer un, el primer programa. I mos acomiadam amb Chesidec Vampire Alerta, que hi ha molt de vampire en el carrer i per tot arreu, i a la televisió hi ha molt de vampire. Alerta, alerta, Chesidec Vampire. Why, Them and now we face the struggle and now we feel the pain. Out here on the battle in Selassie I name. Can't believe a them where did that talk about William. Confess and come a look a right on the train. Give them a test run. A them do just the same. Try to bring down Rastafari to shame. Do the energy no drain. Standard remain. Rastafari me a figure to them playing. Them a vampire. Vampire. Tell me why you're fighting against Zaya. Vampire. Vampire. Tell me why you're fighting I. You got to go. You got to go. Get my flex like claw. You got to go. All brute them. Don't know she say them no love Rasta youth them. Too radical them can't dilute them. You and your wicked friend won't come shoot them. Spread propaganda and I try persecute them. Me a fi trample you under me boot them. Me a fi conquer you now with the truth them. Rastafari, why? Vampire, vampire. Tell me why you're fighting against Zaya. Vampire, vampire. Tell me why you're fighting I. You got to go. You got to go. Wicked man a flex like claw. You got to go. I knew it. Would have become to this, boy, ya boy. Yes, I knew it. Would have become to this, yeah. But wicked man a money. Can't turn good man a evening. Boy, ya boy. Devil a money.